Bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, avui es disputava un derbi a primera regional, un derbi d'aquells que fan afició entre el Vilamalla i la Jonquera. Finalment el partit ha acabat amb el resultat d'un gol a dos. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat, Manel. Bueno, el partit de primera part ha sigut nostre, hem portat tot el peix del partit, hem fet un gol i hem narrat 4 o 5 ocasions de gol claríssimes. Per poder sentenciar pràcticament el partit. Després de la segona, mal de color que feia, i ells han dit tres jugadors de refres, i bueno, la segona pot dir que una mitjana ha sigut d'ells. Quasi tota la mitjana ens han empatat, una rada nostra darrere, i bueno, llavors, gent de refres, i bueno, hem començat una mica de la cosa, al final he pogut marcar el segon gol. Un segon gol que arribava al minut 90, suposo que patint, no? La banqueta ha tocat tant una com l'altra, no? Però sí, en aquest sí. Cas, sap greu, no, jugar-s'ho davant d'un equip de la comarca, Manel? Home, i tant. Jo m'estimaria que més que estigui de Vilamalla que no per qualsevol altre equip, no? Però, bueno, nosaltres, quan jo vaig acabar de parlar la Junquera, avui en aigua de la Maia es portava el joc a 14 punts, vull dir, no és culpa nostra, no? Que hagin estat, han empatat molt de partits a 0 i, bueno, i ara se'ls ha complicat la cosa. També s'ha de ressaltar el que tu deies, no? La remuntada que ha fet la Junquera des que tu vas arribar. Si bé és veritat, doncs, que hi ha hagut canvis de jugadors, però la veritat és que des que tu vas agafar el timó d'aquesta Junquera, doncs, l'equip ha donat un gir radical, no? A què ho atribueixes tot això, Manel? Home, jo suposo que ja per la Junquera, doncs, vaig portar algun jugador diferent, no ni més bo ni més dolent, sinó diferent, i bueno, i vulguis o no, li ha donat una mica també de qualitat en l'equip, no? Però vull dir, costa molt, eh? Ja, costa molt perquè no havia fet dos partits seguits guanyats, sempre guanyàvem, empatàvem, guanyàvem, perdíem, guanyàvem, empatàvem, i és complicat sortir d'aquí, a veure si no fas, si per exemple tu ve a guanyar tres petits seguits i s'ha posat vuitè, imagina't, vuitè, i ha guanyat tres petits seguits, ha fet 9 punts, i vull dir, si no guanya tres petits seguits és molt complicat, i tu ja saps que l'estat de darrere costa sortir d'allà, tot està en contra, no pots cometre cap errada, i és un dia a dia i un setmana tras setmana molt concentrat, patint molt, i així, tot i així encara estem allà, vull dir. Manel, queden 3 partits. La setmana que ve rebeu a casa el Tossa. En aquests moments Cué, el teniu a 11 punts. Després viatgeu al Camp de la Mer, també doncs, està en aquestes posicions, 15, 34 punts, i acabeu la temporada a casa amb el penúltim classificat, 17è classificat, 26 punts. Com ho veus tot plegat, Manel? Home, ara l'havent guanyat a Vilamalla, doncs tenim dos partits a l'equip de casa, vull dir, perquè tingueu en compte que el Tossa i el Sanilari ara, avui, ja són equips de tercera catalana, i matemàticament ja han baixat, entens? I vulguis o no, pues, bueno, ja no tenen la intensitat que tenien, perquè ja la tenen res a fer, i bueno, suposo jo que, bueno, que no donaran la guerra que poguessin donar, que pot donar, per exemple, la Mer, que encara està lluitant per salvar-se, o el partit que tingut, que hem patit avui amb el Vilamalla, no tan intens, i suposo jo que el Tossa a casa i el Sanilari a casa són 6 punts assequibles, no? Però no se sap mai això, però bueno. Tot i això, avui un Sanilari que avui empatava a casa, això sí, davant de l'Escala, per tant... Sí, però el Sanilari avui era l'últim partit, o guanyava avui o ja baixava. Avui s'han jugat l'última bala que teníem. Manel, com veus tant el futur vostre com el del Vilamalla? Jo sóc optimista amb el meu, no? Perquè el que t'he explicat ara del Tossa i del Salidari, no? I el Vilamalla ho veig complicat perquè perquè el Tordera, que és un equip que jo creia que baixaria, que porta 43 o 43 punts, o 42, vull dir, jo no he pensat perquè el Tordera fes 42. Llavors, té partits complicats, té anar al camp del quart, juga amb el Barcelú, juga amb el Badesenc, vull dir, són a l'Adesenc, quan jo vaig agafar la Junta de l'Adesenc a Barcelona es portava 18 punts, i ara el tenim a dos, i tot just, hi ha tots els punts que li hem tret a l'Adesenc, no? I tot just, encara estem setets, vull dir, encara estem en perill, no? I perquè veus tu, això de que baixin 6, és molt complicat, molt complicat. Aquesta era la meva propera pregunta. El fet que quedessin 6 equips, o potser depèn del Farners, podrien arribar a ser 7, com ho veus, Manel? Suposo que per als equips petits, equips de doncs, poblacions com les vostres, complicat, no? Bueno, aviam, amb això no estic d'acord amb tu, perquè jo vaig parlar amb la federació i em van dir sobre aquest tema que si el Ferrer no pujava i baixava Blanes que em baixaria 7, i em van dir que no, baixaria 6. Baixen 6, igualment. Sí, el que passa que, per exemple, per proximitat, doncs llavors anar a Blanes o Tordera o un d'aquests tocant a Barcelona et posarien en una segona catalana d'allà. D'acord. Perquè cada vegada van indicar a vosaltres us sobrarà un, però en una segona catalana en faltarà un altre. Per tant, baixaran 6 igualment. Sí, això és el que em van dir, Almenys això és una bona notícia, que haurà d'esperar, doncs, aviam si es confirma, però en principi es parlava, doncs, del que comentava jo ara, que haurà d'esperar, doncs, les coses aquestes de la Federació Catalana, doncs, com ho acaba resolent. Manel, m'ho dit, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina feta a la Jonquera, i esperem, doncs, que, per què no, que el Vilamalla pugui recuperar-se i que també la Jonquera pugui recuperar-se i que la temporada que ve es puguem veure tots dos a segona catalana juntament amb un altre equip de la comarca com serà el Roses, també hi tindrem a l'Escala. Es presenta una segona catalana il·lusionant, no?, per la temporada vinent, Manel? Sí, amb el Farners, si no puja, amb el Caçà, Banyoles, Palafrugell, i serà una segona catalana maca. Pot ser històrica, maca, no? Sí. Esperem que... Ojalà tinguis raó i no vulgui que el Vilamalla no baixi i tots serien feliços de fer una temporada. Manel, no sé si posarem tot fàcil de paret ara. Esperem que la Jonquera hi sigui, en aquesta segona catalana, però hi serà Manel Cabezos o no? En principi jo vaig parlar amb el president que estaria hasta fent una temporada. Tot depenia de si ens salvàvem i després... La cosa està ben encaminada, Manel. Sí, però després també, aviam, jo no vull estar en un equip que estigui segona catalana i que faci un equip en salvar la categoria. I si la Jonquera volgués fer un equip per intentar pujar a primera catalana, no et dic que no, però bueno, és molt difícil. Per tant, doncs, no descarta res, però de moment s'ha d'acabar esperant la temporada i aviam, doncs, què parlem amb el president, no? Molt bé, és això mateix. Doncs, Manel Cabezos, tècnic de la Jonquera, de veritat, ara sí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins a propera. Molt bé, gràcies. Bon vespre.